दसवां सर्ग। पुत्र का शरीर देखने से भृगुजी का काल के प्रति क्रोध तथा काल का आत्मविद्या से भृगुजी को बोधित करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, तदंतर देवताओं के हजार वर्ष बीतने पर भगवान भृगुजी भगवान का साक्षात्कार कराने वाली समाधि से उठे। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार उन्होंने विनय से अवनत सैकड़ों सद्गुणों के आकार मूर्तिमान पुणे के सदृश पुत्र श्री शुक्र को अपने आगे नहीं देखा, किंतु उन्होंने पुत्र के बदले अपने आगे देहधारी दुर्भाग्य के सदृश तथा मूर्तिमान दारिद्र्य के तुल्य शुक्राचार्य का केवल महान देहपंजर शव देखा। दो तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार उक्त नर कंकाल का ही वर्णन करते हैं। धूप से उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। उसके चमड़े के छेदों में तीतर फुदक रहे थे। उदर रूपी गुहा की, जिसकी आंतें सूख गई थी, छाया में मेंढक आराम कर रहे थे। आंखों के गड्ढों में नए नए कीड़े सटे थे। बच्चे देने से उनकी संख्या कहीं अधिक बढ़ गई थी और पसली रूपी पिंजड़े में मकड़ियों के दल गुंथे थे। चार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह कंकाल वर्षा की धाराओं से धोई हुई अंतड़ी से और खूब सूखी हुई हड्डियों की माला से भला और बुरा फल देने वाली पूर्व काल की भोगवासना का अनुकरण करता था। एवं सफेद चिकने तथा चंद्रमा के समान प्रकाशमान सिररूपी घड़े से कपूर से लिप्त शिवलिंग के सिर की शोभा का अनुकरण करता था। छे सात वर्टिकल बार वह सीधी गर्दन से, जिसकी नसें सूख गई थी, एकमात्र हड्डी शेष रह गई थी, एवं जो वासना से व्याप्त आत्मा का अनुसरण सा कर रही थी, अपने आकार को ऊंचा कर रहा था। आठ वह कमल की जड़ के तुल्य सफेद नासिका के अग्रभाग की छोटी हड्डी से, जिसका की वृष्टि धाराओं से मांस गिर गया था, मुंह में सीमा जानने के लिए गाढ़े हुए पत्थर आदि के आकार को धारण करता था। नौ वह कंकाल ऊंची गर्दन से, जिसने उसके मुंह को ऊंचा किया था, मानो आकाश में उठे हुए प्राण पखेरुओं को देख रहा था। दस दीर्घ पर लोक मार्ग के परिश्रम से उसे भय था, अतेव फूल कर दुगने हुए आठ अंगों से जांघ घुटनों बाहुदंडों और उरुओं से आठ दिशाओं के प्रति प्रस्थान करता हुआ सा वह स्थित था। भाव यह कि उनसे पृथक होकर वह भागना चाहता था। ग्यारह अत्यंत रिक्त सूखे हुए एवं चमड़ा ही जिसमें शेष है, ऐसे उदर से अज्ञानी के हृदय की शून्यता को मानो वह दर्शा रहा था। बारह वर्टिकल बार वर्टिकल बार अपने दुर्खरूपी हाथी के बंधन स्तंभ के तुल्य उस सूखे हुए कंकाल को देखकर पूर्वापर का विचार न करते हुए भृगु उठ खड़े हुए। तेरह तदंतर पुत्र के कंकाल को देखते ही भृगु के मन में तुरंत यह वितर्क उत्पन्न हुआ कि क्या मेरे लड़के के प्राण पखेरु चिरकाल से उड़ गए हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चौदह वर्टिकल बार वर्टिकल बार अवश्यंभावी वस्तु का विचार न कर रहे महर्षि भृगु को पुत्र को मरा देखकर तुरंत काल के पेज 21 सर्ग 10 श्री योग वासिष्ठ महारामायण प्रति बड़ा गुस्सा आया। पंद्रह वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे क्रूर काल, अकाल में ही तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा? यों कुपित हुए भगवान भृगु काल को शाप देने के लिए तैयार हुए। सोलह वर्टिकल बार वर्टिकल बार मुनिजी के शाप देने के लिए उद्यत होने पर लोगों को कवलित करने वाला रूपरहित भी यह काल आधिभौतिक शरीर धारण कर मुनिजी के पास आया। सत्रह वर्टिकल बार उसकी शोभा अद्भुत थी। उसके हाथ में खड्ग और पाश था। वह कुंडलों से विभूषित था और कवच पहने था। प्रत्येक ओर उसकी छह भुजाएं बारह मासरूप बारह भुजाएं थी। छह ऋतुरूपी मुख थे। अपनी बड़ी भारी किंकरों की सेना से वह घिरा था। उस समय उसके शरीर से उत्पन्न हुई और चारों ओर फैल रही ज्वालाओं से फूले हुए पलाश के वृक्षों से पूर्ण पर्वत की शोभा को आकाश धारण करता था। उसके हाथ में स्थित त्रिशूल के शिखरों से बाहर निकल रही अग्नि की ज्वालाओं से, जो सुवर्ण के कुंडलों के तुल्य प्रतीत होती थी, दसों दिशाएं सुशोभित हुई। 18-20 वर्टिकल बार उसके तेजस्वास वायु से छिन्न भिन्न शिखर वाले हुए पर्वत झूले में बैठे हुए की तरह इधर उधर झूलते और चक्कर काटकर गिर पड़ते थे। 21 वर्टिकल बार उसके तलवार के मंडल की चमक से काला हुआ सूर्य का प्रतिबिंब प्रलयकाल में जले हुए जगत के धुएं से व्याकुल हुआ सा मालूम पड़ता था। 22 है महाबाहो श्री रामचंद्र जी, वह काल कुपित हुए भृगुजी के पास आकर प्रलयकाल में क्षुब्ध हुए समुद्र के तुल्य गंभीर स्वर से शांतिपूर्वक उनसे बोला। 23 हे मुनिजी, लोक की मर्यादा को जानने वाले एवं पूर्वापर व्यवहारों को देखे हुए उत्तम लोग दूसरे से अपराध होने पर भी मोह को प्राप्त नहीं होते। अपराध रूप हेतु के न रहने पर तो कहना की क्या है। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार भगवन, आप महातपस्वी ब्राह्मण हैं, हम नियम का पालन करने वाले हैं। हे साधो, आप पूज्य हैं, इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं। शाप के भय आदि से उत्पन्न हुई इच्छा से हम आपकी पूजा नहीं करते। 25 हे बुद्धिरहित एस्ट्रिस्क मुनिजी, आप तप का नाश न कीजिए। जो मैं प्रलयकाल रूपी महाग्नियों से भी नहीं जलाया गया, उसको आप अपने शाप से क्या जलाएंगे। वर्टिकल बार 26 वर्टिकल बार हमने संसार की पंक्तियों की पंक्तियां निगल डाली हैं, करोड़ों रुद्र चबा डाले हैं, एक नहीं हजारों विष्णुओं को ग्रस डाला है। हे मुनिजी, किस विषय में हम समर्थ नहीं हैं, उसे जरा उदाहरण रूप से उपस्थित तो कीजिए। 27 वर्टिकल बार हे ब्राह्मण, हम लोग भोक्ता हैं और आप लोग हमारे भोजन हैं, यह स्वाभाविक मर्यादा है। इच्छा द्वेष आदि किसी अन्य निमित्त से हम लोगों का यह भोग्य भोक्तृत्व व्यवहार नहीं है। वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार अग्नि अपने आप ऊपर की ओर चलती है, जल स्वभावतः नीचे की ओर बहता है, भोजन स्वभावतः भोक्ता के पास आता है और विनाश काल भी जितने जन्य पदार्थ हैं उनके पास स्वभावतः आता है। 29 यदि कोई प्रश्न करे कि आपकी यह सर्वभोक्तृता कहाँ से आई और आपका क्या स्वरूप है, तो उस पर कहते हैं, यह मूर्तामूर्त जगत परमात्मा रूप मेरा यो भोज्य रूप से ही अपने में कल्पित रूप है, क्योंकि परमात्मा अपने में स्वयं ही जगत रूप से विकास को प्राप्त होता है, अथ स्वयं ही इसका उपसंहार करता है, यह भावार्थ है। 30 यह भी औपनिषद व्यवहार दृष्टि से कहा है, परमार्थ दृष्टि से तो कहते हैं। एस्ट्रिस्क बुद्धि के ज्ञान से बाधित होने के कारण है अबुद्धे यानी है अविद्यमान बुद्धे यो मुनि की प्रशंसा ही की है। 697 पेज 22 स्थिति प्रकरण श्री योगवासिष्ठ महारामायण। कलंकृत दृष्टि से परमार्थ दृष्टि से न तो यहाँ कोई करता है और न कोई भोगता है, किंतु कलंक युक्त दृष्टि से कर्मकांडियों की दृष्टि से यहाँ पर बहुत से करता है। 31 है ब्राह्मण, कर्तृत्व और अकर्तृत्व असमयक दृष्टि पुरुष से केवल कल्पित हैं। आपको तो तत्व साक्षात्कार हो चुका है, आपकी दृष्टि में कर्तृत्व और अकर्तृत्व हैं ही नहीं। 32 वर्टिकल बार न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभुः, भगवान मनुष्यों के कर्तृत्व और शुभाशुभ कर्मों की सृष्टि नहीं करते हैं, इत्यादि भगवान द्वारा प्रदर्शित पक्ष का अवलंबन करके कहते हैं। विविध वृक्षों में रंग बिरंगे फूलों की तरह इन भवनों में प्राणी स्वयं आते हैं और जाते हैं। इस विषय में कर्ता आदि शब्दों से काल ही कल्पित होता है, 33 जैसे जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा के चलन में कर्तृता और अकर्तृता परमार्थ दृष्टि से उसका अभाव होने के कारण सत्य नहीं है और व्यवहार दृष्टि से संवाद होने के कारण वे असत्य भी नहीं हैं, वैसे ही सृष्टियों में कालरूप परमात्मा के कर्तृत्व और अकर्तृत्व परमार्थ दृष्टि से सृष्टि का अभाव होने से सत्य नहीं है और व्यवहार दृष्टि से असत्य भी नहीं है। 34 जैसे दूषित दृष्टि वाला पुरुष रस्सी में सर्पत्व की कल्पना करता है, वैसे ही मन ने मिथ्याभ्रम में कर्तृत्व और अकर्तृत्व रूप कल्पना कर रखी है। 35 हे मुनिजी, पूर्वोक्त रीति से मेरे अपराध का संभव न होने से आप व्याकुल होकर कोप न कीजिए। आपत्तियों का ऐसा ही क्रम है, जो जैसा है वह वैसा होकर ही रहेगा, इसे आप सत्य समझिए। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार राग अभिमान आदि के कारण यदि मैंने आपके पुत्र का विनाश किया होता तो वैसी स्थिति में मुझमें अपराधिता हो सकती थी, पर वे मुझमें हैं ही नहीं, ऐसा कहते हैं। हे पूज्य, भ्रांति से कल्पित ख्याति पूजा आदि में अनुराग रखने वाले हम लोग नहीं हैं और न अभिमान के ही वशीभूत हैं। आपके समीप में हमारा आगमन भी आपके क्रोध के भय से नहीं हुआ है, किंतु तपस्वियों का सम्मान करना चाहिए इस नियम के कारण ही हुआ है। हे तात, हम स्वयं भी अपने वश में नहीं हैं, केवल नीति के वश में स्थित हैं। 37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मेरी नीति की वशवर्तिता उचित है, क्योंकि सब प्राज्ञ पुरुष उसका अनुसरण करते हैं और आपको क्रोध अभिमान और अज्ञान का वशवर्ती होना उचित नहीं है, इस आशय से कहते हैं। सब प्राज्ञ पुरुष जगत की मर्यादा के पालक ईश्वर की इच्छारूप महानीति के बल से आंतर प्रकृत व्यवहार इच्छारूप नीति का अनुवर्तन करते हैं, अभिमान रूप महात्म का अनुवर्तन नहीं करते। 38 वर्टिकल बार वर्टिकल बार व्यवहार चतुर पुरुषों को अपनी अपनी उचित मर्यादा का अवश्य पालन करना चाहिए। आप तमोवृत्ति का अवलंबन करके कदापि उसका नाश न कीजिए। 39 आपकी वह ज्ञानमयी दृष्टि कहा, वह महत्व कहा, वह धैर्य कहा, सब प्राज्ञ पुरुषों के परिचित मार्ग में भी आप अंधे की नाई क्यों मोह में पड़े हैं। 40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे मुनिजी, अपने कर्म के फल की परिणाम रूप दशा का विचार न करके हैं सर्वज्ञ मूर्ख की नाई आप मुझे व्यर्थ शाप देना चाहते हैं। 41 हे मुनिजी, आप क्या नहीं जानते हैं कि यहाँ पर सब प्राणियों के दो प्रकार के शरीर होते हैं, उनमें से एक स्थूल शरीर है और दूसरा मन नामक सूक्ष्म शरीर है। 42 उनमें से देह अत्यंत जड़ और थोड़े से भी निमित्त से नष्ट होने वाला है एवं मन मोक्ष तक स्थिर रहने वाला और प्रातिभासिक है। वही आपका मरूप सूक्ष्म शरीर क्रोध आदि से पीड़ित। 698 पेज 23 सर्ग 10 699 श्री योग वासिष्ठ महारामायण हो रहा है। 43 हे सज्जन शिरोमणि, जैसे अभिमान से कुछ कर रहे चतुर सारथी द्वारा रथ चलाया जाता है, वैसे ही अभिमान से इस प्रकार का यो विशेष रूप जो नहीं कहा जा सकता, ऐसे आभ्यंतर व्यापार को कर रहे मन द्वारा यह शरीर चलाया जाता है। जैसे बच्चा कच्चे मिट्टी के खिलौने को, जो विद्यमान नहीं है, बनाता है और पहले से बने हुए का नाश करता है, वैसे ही यह मन असत अविद्यमान देह का संकल्प करता है और पूर्व विद्यमान देह का नाश करता है। 44 45 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस लोक में चित्त ही पुरुष है, उसका किया हुआ ही कृत कहा जाता है। वह चित्त असत संकल्प रूप कल्पना से बद्ध है, कल्पना का विनाश होने पर विमुक्त हो जाता है। मन की देह कल्पना इस प्रकार है, यह देह है, इसमें स्थित यह अंग है, यह सिर है, यों विविध विकारों से वह मन ही इन रूपों में कहा जाता है। मन ही पूर्व जीव से अन्य जीव की संज्ञा वाला होता है। एक ही मन जैसे पूर्व पूर्व जीव से अन्य जीव की संज्ञा वाला होता है, वैसा जीव तो पाख्यान में कहा जाएगा। उसके बाद मन से संकल्पित अर्थ में निश्चय होने से मन बुद्धि होता है। मन ही अभिमान करने के कारण अहंकार होता है। इस प्रकार मन स्वयं ही नानात्व को प्राप्त होता है। मन देह की वासना से अन्य या अपने पार्थिव शरीरों को, जो कि विद्यमान नहीं है, इच्छा से देखता है। 46-49 मन की यह देह आदि कल्पना आत्म साक्षात्कार तक ही होती है, उसके बाद नहीं होती, ऐसा कहते हैं। यदि मन सत्य तत्व का साक्षात्कार करता है, तो उस समय असत्य शरीर भावना का त्याग कर परम निवृत्ति को प्राप्त होता है। 50 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार भृगु को ज्ञानोपदेश देकर एकमात्र मनोविलास से किए गए उनके पुत्र के वृत्तांत को कहते हैं। आपके समाधि में स्थित होने पर आपके पुत्र का मन अपने मनोरथ के मार्ग से बहुत दूर चला गया। वह इस भार्गव शरीर का मंदराचल की कंदरा में त्याग कर स्वर्ग में ऐसे चला गया जैसे कि घोंसले से उड़ा हुआ पक्षी आकाश में जाता है। हे मुनिजी, वहां पर मंदराचल के निकुंजों में, पारिजात वृक्षों के तले, नंदनवन के उद्यानों में और लोकपालों के नगरों में महातेजस्वी आपके पुत्र ने 8 चौकड़ी तक विश्वाची नामक अप्सराओं का ऐसे सेवन किया जैसे भ्रमर पद्मिनी का सेवन करते हैं। 51-54 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्वर्ग की तरह पुण्य के क्षय से स्वर्ग से पतन भी मन की कल्पना से ही हुआ, इस आशय से कहते हैं। तीव्र वेग से उत्पन्न अपनी कल्पना से कल्पित पुण्यक्षय रात्रि के कुहरे की तरह प्राप्त होने पर उसके पुष्पों की शिरोमालाएं म्लान हो गई, अंक के अवयवों का उल्लास धीमा पड़ गया। वह काल से पके हुए फल की नाई उस अप्सरा के साथ स्वर्ग से गिरा। उस दिव्य शरीर का आकाश में ही परित्याग कर वह भूताकाश में आया। तदुपरांत पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। 55-57 पहले वह दशार्ण देश में ब्राह्मण हुआ, तदंतर कोसल देश में वह राजा हुआ, उसके बाद महाट्वी में वह धीवर हुआ, धीवरयोनि के उपरांत वह गंगाजी के तट पर हंस हुआ, तदंतर सूर्यवंश में पौंड्र देश का राजा हुआ, सौशाल्व देश में दूसरों को उपदेश देने वाला मंत्र सिद्ध हुआ, एक कल्प तक वह सुंदर विद्याधर। पेज 24 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण हुआ। तदंतर वह सुंदर बुद्धिमान मुनिपुत्र वासुदेव इस नाम से प्रसिद्ध समंगा नामक नदी के तट पर स्थित रहा। वासनावश और भी विचित्र और विषम अन्यान्य योनियों में आपका पुत्र भ्रमण करता रहा। 58-61 फिर विंध्य पर्वत में वह किरात हुआ, तदंतर कैकट नगर में किरात हुआ, किरात योनि के बाद सौवीर देश में वह सामंत राजा हुआ। उस योनि में किए गए पापों से उसे तिर्यक, स्थावर आदि अनेक जन्म भोगने पड़े। सामंत होने के बाद त्रिगर्त देश में गधा हुआ, किरात देश में बांस की कोठी हुआ, चीन के जंगल में हरिण हुआ, फिर ताड़ के वृक्ष में सांप हुआ, तमाल के वृक्ष में मृग हुआ। 62-63 हे मुनिजी, आपके इस पुत्र ने मंत्रवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ होकर विद्याधर नगर में पहुँचाने वाली विद्या का पहले जप किया था, इसलिए हे ब्राह्मण, यह आकाश में श्रेष्ठ विद्याधर हुआ, जो कि हार केयूर आदि भूषणों से एवं विविध लीलाओं से स्त्रियों को आह्लाद देने वाला हुआ। 64-65 दूसरे कामदेव की नाई नायिकारूपी नलिनियों को प्रकाशित करने वाला विद्याधियों का अत्यंत प्रिय एवं गंधर्व नगर का भूषण हुआ। 66 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कल्परूपी अवधि को प्राप्त कर प्रलयकाल के एक साथ उदित हुए 12 आदित्यों की ज्योति में जैसे पतंगा अग्नि में भस्मता को प्राप्त होता है, वैसे ही वह भस्मशेष हो गया। तदंतर जैसे घोंसले से रहित चिड़िया आकाश में घूमती है, वैसे ही उसकी वासना जगन निर्माण रहित विशाल आकाश में घूमती थी। तदंतर समय पाकर विचित्र विचित्र विविध कर्म करने वाले संसार की सृष्टि के आरंभ से युक्त ब्रह्मा का प्रातःकाल होने पर हे मुनिजी, आपके पुत्र की वह वासना वायु से परिचालित होकर सत्ययुग में ब्राह्मणता को प्राप्त होकर इस भूमंडल में उत्पन्न हुई। 67-70 वर्टिकल बार हे मुनिजी, वह ब्राह्मण का कुमार वासुदेव नाम से उत्पन्न हुआ। विद्वान लोगों के बीच में उसने समस्त वेदों का अध्ययन किया। हे महामुने, एक कल्प तक विद्याधर होकर वह आपका पुत्र इस समय समंगा नदी के किनारे बैठकर तप करता है। 71-72 मुने, वह जिस जगत में विविध विषयों की वासनाओं के अनुवर्तन से खैर और करौंदे के कांटों से भीषण पर्वत की गुफाओं के तुल्य विभिन्न गर्भाशयों में तथा घनी लता और झाड़ियों से अत्यंत व्याप्त वनस्थलियों में भी भटका। 73 वर्टिकल बार 10वां सर्ग समाप्त।